بسم الله الرحمن الرحيم. اولاد سے محبت کیجئے. اولاد کی محبت تین طرح کی ہے. اصل محبت یہ ہے کہ اسے دیندار بنائیے, تمہارے قبر میں جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا سکے اور یہ دعا قیامت کے دن پہاڑ بن کے تمہارے نام اعمال میں آ جائے. یہ اولاد سے محبت. اولاد کو جہالت سے بچائیے, علم سکھائیے, ایسا علم جو تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری زندگی میں بھی گھر میں روشنی, خاندان میں روشنی, معاشرے میں روشنی اور ملک و ملت میں روشنی کا سبب اس کا علم بنے, فساد کا سبب نہ بنے. یہ آپ کے بچے کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ محبت کا یہ ہے, آج اگر بچہ ہاسپٹلائز ہو جائے تو کتنے تل ملاتے ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اگر قیامت کو وہ جہنم میں چلے گئے تو بنے گا کیا؟ آج تو اس کی بیماری برداشت نہیں ہوتی, آج تو اس کا ناکام ہونا برداشت نہیں ہوتا, آج اس کا کاروبار میں فلوپ ہونا برداشت نہیں ہوتا. اگر قیامت کے دن جہنم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ اس کی فکر کیجیے, اس کے اندر دین بھریے, اس کے اندر دین کی محبت لائیے. اور یاد رکھنا میرے بھائی, آج میں اگر غور کروں گا تو میری اولادوں میں دین رہے گا, ورنہ اگلی پشت تک یہ دین ختم ہو جائے گا. اور اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جن سے اللہ نے کام لینا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام نہ کرے تو دین مٹ جائے گا, دین پھر بھی باقی رہے گا. یستبدل قوما غیرکم, تم نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قومیں لے کے آئیں گے جو دین سے محبت کرنے والی ہیں. اللہ عز و جلال ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے اور اسے قوم و ملت کا سرمایہ بنائے اور اپنا مقرب بنا کے دنیا سے لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.